палітычным зняволеным. Андрэй Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1,5 гады калоніі. Міністэрства замежных справаў Беларусі зноў запатрабавала скараціць штат пасольства ЗША. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду за ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных трэці раз, выкладзены ў лісце да Александра Меленкевіча. Студэнтка Маўлюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцый яна будзе адлічаная. Супрацоўнікі міліцыі са старых дарог прыехалі ў Менск, каб затрымаць Вячаслава Сіўчыка. Сіўчык звязвае гэта са сваім удзелам у адкрыцці памятнага крыжа ў вёсцы Дражна, дзе мірныя жыхары загінулі ад рук партызанаў. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншчыне. Кіламетраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавік. Пасля, праўда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-х гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Прычыны празмернай абачлівасці тутэйшых мне патлумачыў адзін дзятлаўчанін. Рэальна сёння ў Дзятлаве дзе можна працаваць? У дзяржустановах, прадпрымальнікам. Яны ёсць, але яны вельмі дробныя, неарганізаваныя. І асноўны прынцып мая хата з краю. Ад адной дзятлаўскай патрыёткі пачуў я і пратэст супраць крыўдных словаў на адрас землякоў. А хто гэта вам сказаў? Дзятлава не забіты горад, ён не горш другіх. Мы заходнікі, як казаў Генрых Далідовіч. Так пачалася сустрэча з маёй калегай Леанардай Юргілевіч. 37 год яна прапрацавала ў мясцовай газеце «Перамога». Да забароны афіцыйнага выхаду «Народнай волі» была яе ўласным карэспандэнтам. Цяпер, паводле яе словаў, беспрацоўны дысідэнт. Выпусціла праз вожык кнігу гумарыстычных апавяданняў, якую назвалі «Літаратурнай жамчужынай». Але, слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага, найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць. Мой муж на работе атрымаў працоўную траўму. Ён быў брыгадзірам каменщыкаў, выбівалі балку. І балка падала на яго. Нага траўміравалася моцна, трошкі вышэй костачкі. Дактары прыйшлі да вываду, што патрэбна аперацыя. Маглі зрабіць толькі ў Гродна. Трэба было выняць пабітыя косці і сасуды. Прыехаў доктар Барыс Кар'яў. Зрабіў яму аперацыю і пакінуў. Ляжаў муж тут 3 месяцы. Ён гніў заживо. Як павернецца, лужа мною і крыві. І я прасіла, пашліце яго Гродна. Ён жа ж тут памрэ. А яны кажуць, нічога, паправіцца. Потым гляжу, возьме градуснік у руку і ляціць ртуць до канца. Яму ангрэну арганізавалі тут і сепсіс. С гаспадарня Леонарда, не выходячи дзень з калідору Міністерства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавесці мужа з Дзятлава. Яна працягвае. Ну, завезли в Гродно, и там врач сказал, еще сутки, и вас уже никуда не нужно было бы везти. Лечащий врач мне сказал, я одного такого в Гродно отправил, так мне выговор дали. Это система. Не дай бог жить у такой краине, где ты бесправный. А разом со спадарней Леонардой идем до 61-годового господара Валерия Петракевича. Усё жыццё працавал наставником физкультуры, кандидат у майстры спорта по десятиборью. Лечится галоўным тутэйшым оппозиционером. Сябра Центральной Рады БСДГ Казулину. Валерий Вячеславович гостинно накрывает на стол. Каже, инакше не почуете от меня ни словца. Мы допомагаем, бо ему завихаться тяжко. Некольки год тому, за падение, господар переломал две тазовые кости. У вынику отрымал складанную хворобу, коли кальций вымывается с костей. За чего не здолю побывать на поховании вельми шанованного им Янки Брыля. Батька мой собравал с Брылем часов Великой войны. Учился с Владимиром Колесником, с Федором Янковским. У гостях был и Олеся Домович, и Короткевич. Я мудрости набирался от этих людей. Дадам и уластной мужности. Спадар Петракевич узгадываем. В 90-е годы пошли выборы у Верховный Совет. И тут наш первый секретарь Вырко партии. Золотые выробы люди штурмовали, черги были, гроши то были. И он брал штурмного хода. Райком партии приезжает до нас в школу. Надо сделать комиссию, поскольку это секретарь райкома. Надо кого-то из коммунистов. На великом перепынку зробили сход. Майор, пробачьте. Самая справедливая комиссия, когда там не будет коммунистов. Я пишу листовку. Ну, сенс такий, что не верьте служкам партии. И мы ночами 1500 этих листовок. И я умолчал. Магазины перед закрытием. Прошел этот господар Вырко. Чому сегодня никто не развешивает такие листовки? Не каждый сдолел задушить у себя раба. Слово просит спадарня Юргелевич, якая дагэтуль маўчала. Чому я не стала коммунистом? Мой батька, селянин, сказал мне, на чьим возе едешь, тому и песни спевай. Я тебе расскажу историю своего життя. Коли было 12 годов, померла мать. Коли было 14, батька пасвил коровы, жил у людей, покахал девчину. У нас богатой семьи. И батька сказал, коли ты будешь иметь хату, коня, то я отдам за тебе свою дочку. А не, выбачай. И тата працевал, купил коня, земли, побудовал зруб. Сесть, решил отдать свою дочку, бачу, что не гультай. И тут 39-й год. Пришли вызволители. Вызволили. А до чего? У 44-м годе, коли советские войски пришли на нашу землю, треба было идти на фронт. Батька не супрать был воевать супрать фашистов. Але я не буду присягать советской армии. Много годов, и он валил лес у Сибири. А пухшие, неведомо какие, выжили немногие. И он пришел до дому, женился на моей маме. И она его чекала 14 годов. И родились две дочки. У вынику кадровых пиратрусов за апошние 5 год у Дятлова изменились 4 керуники вертикали. Измены не стали пирамидами, твердит Валерий Петракевич. Мне засмучает то, что во уладе поменялись люди не лепшего гатунку и не самые эдукованные. Вильч. Просто народе называли его Винчик. Напевно, разумел, что ничего он не зрушит, хай поплыни иди. Хотя вот теперь район занял первое место по третьей группе, по экономике. Третья группа, малые города, где нема великих предприемств, такие как наш. Первое место отрымалось только тому, что на территории Козловшинский виногорелочный завод. Основный доход только от водки и от вина. Виталь Семашко рассказывая про свое подорожье у вёску Дятлова, что на Городенщине. Со спадарней Юргелевич мы сустрэліся ля помніку Ігнату Дварчаніну. У 90-х па ініцыятыве тутэйшай грамадскасці помнік быў пабудаваны ў цэнтры гораду. Дварчаніна тут называюць галоўным нацыянальным героем дзятлаўскай зямлі. З уласцівай ёй эмацыйнасцю спадарня Леонарда узгадвае. Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто, узнесло. В осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он працует доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Ну, чудовный человек. У мясцовым краязнаўчым музеі Ігнату Дварчаніну прысвечаны цэлая заля. Мы выходзім яе з навуковай супрацоўніцай Тамара Вікінціну і Палховіч. Ён гэтага заслугоўвае, Дварчанін, каб яму ў нас на Дзятлаўшчыне быў пастаўлены помнік. Ён і палітык, быў дэпутатам польскай сейма, паэт і перакладчык, і літаратуразнаўца. Ён атрымаў вучоную ступень доктара філасофіі за працу, прысвечаную Францыску Скарыні. Ён закончыў пражскі універсітэт, і яго пакідалі там выкладчык. Але ён прыехаў сюды, на бацькаўшчыну. Адтуль пісаў радкі «О Беларусь, о край мой мілы, старонка родная моя, тут расказаць не маю сілы, што адчуваю сэрцы я». Гэта былі 20-30 гады. Сядзеў у турме і праследаваўся. Мне абавязкова параілі наведаць шматдзетную сям'ю Асіпукоў. Уласна, гэта не сям'я ў традыцыйным разуменні. У 46-гадовай маці, спадарыні Людмілы, 11 дзяцей. Двое сваіх, астатнія прыёмныя. Радыё «Свабода» мая суразмоўніца даверыла, як кажа, патаемнае. Я была паралізована, я не магла гаварыць, не магла хадзіць. Я малілася, Божа, калі ты мне даруеш жыццё, здароўе, то я буду рабіць на гэтай зямлі тое, што ты мне скажаш. Зайшла мая маці, і я загаварыла з ёю. Я аднойчы календар, які упаў у чужой кватэры з дзвярэй, там было запрашэнне ў нацыянальны цэнтр усынаўлення. У той момант я адчула, што гэта знак. З падвойнай цікавасцю слухаю гісторыю сямейства. Яна падобная на захапляльнае кіно. Першую мы удачарылі Карину у 5 месяцаў. У мяне муж таксама выхоўваўся ў дзіцячым доме. У нас сваіх два хлопчыкі радзілася, а яму вельмі хацелася, каб дзяўчынка. Жадалі яе выгадаваць ад самага нараджэння. Была слабенькая зусім, радзілася кілаграм 200 грам. Убачылі хлопчыка Андрея. У яго былі такія чорныя-чорныя вочкі, вельмі падобны на майго біялагічнага сына. Адначасова мы афармлялі дакументы на хлопчыка цемнаскурага, Майкл, 12 гадоў. Людміла кажа, што зрабіла цалкам свядомы выбар. А ім вельмі цяжка жыць, асабліва ў нашых умовах. Майк увайшоў у дзясятку лепшых праграмістаў універсітэта. Зараз яго запрасіла да сябе на работу амерыканская какая-то фірма. Памёр мой муж з сардэчнага прыступу. Калі мы пачалі афармляць дакументы па страце кармільца, знайшлі ў дакументах, што ў Андрэя нашага яшчэ ёсць два браты старэйшы, выхоўваюцца тут у дзятлаўскім школе-інтэрнаце. Мне захацелася, каб яны былі разам. А Карына прасіла сястру. Я пазваніла ў цэнтр усынаўлення. Предложили взять девчинку мараканку Моніку. 4 гадки вирішили, що ми її будемо усиновлять. Ти кажеш ми? Завсюди советуюся зі своїми дітьми старішими. Уже так само вихователем? Конечно. Пособі повеличили з февраля місяця, а до цього було 150 тисяч. За ці гроші нельга одіть, обуть і прокормити дітя. Діти хворіють. Маючи гадки дом, за який треба платити за газ 1400 і за світ по 1070. Двухпавярховую сядзібу набыў для Сіпукоў нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць здаецца разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна. Вы могли уявить, чем займется ваша дочка? С детства всех малых собирала. Ну, не могла представить, что столько внуков будет. Я раблю здымак Асіпукоў на памяць. А каб не адцягваць увагу дзяцей ад аб'ектыву, знаёмлюся з імі. Владик. 10. Валера. 10. Марс. 6. Мы цяло делаем урок, потом вместе играемся. Хованки. Куклы. Да. Любите одно одного? Да. Да. Гэта было падарожжа Віталя Сімашкі ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншчыне. Пра гэтае ды іншыя падарожжы свабоды можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне – могуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.